أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا بالحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kur'an-ı Azimuşşan'ın 40. suresi olup Mü'minun suresi, Mü'min suresi ve Gafir suresi diye de geçer. Kur'an-ı Kerim'in 40. suresi 85 ayet, 1199 kelime ve 4970 harften ibarettir. Fasılası B, Dal, Ra, Ayn, Kaf, Lam, Mim, Nun harfleridir. Ayetlerinin sayısı Basralılar 82, Hicazlılar ise 84 olarak kabul ederler. Mekki surelerden olup Zümer suresinden sonra nazil olmuştur. Adını 28. ayetinde geçen iman eden kimse anlamındaki mümin kelimesinden almıştır. Gafir, gafir yani vattavl adlarıyla da anılır. Sure Hamim harfleriyle başlamaktadır. Bu harflerle başlayan ve Alu Hamim denilen 7 surenin ilkidir. Fazileti hakkında hadis varid olan surelerdendir. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmaktadır: kim sabaha ulaştığında El-Mü'min suresinin başındaki Hamim'den başlayıp 3. ayetin sonuna kadar okur ve arkasında da Ayetel Kürsi'yi okursa, o kimse bu ikisiyle akşama kadar korunur. Kim bunları akşama erdiğinden okursa sabaha kadar muhafaza edilir. Bismi ismiyle, adıyla yani kimin? Allah'ı Allah'ın, Errahmani Rahman, Errahimi Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamim. Evet. Hamim dedik, başladık. Tenzilu. İndirilmiştir. Kitabı, tenzilül kitabı, bu kitap, minallahi Allah tarafından, aziz, mutlak galip, alim, hakkıyla bilen. Bu kitap, mutlak galip hakkıyla bilen Allah tarafından indirilmiştir. Gafiri bağışlar zembi günahı, ve kabili kabul eden tevbi tevbeyi, şedidi çetin ikabi azabı, zi sahibi tavul lütuf sahibi, la yoktur ilahe hiçbir ilah, illa başka huve ondan, ileyhi ancak onadır masir, dönüş ancak onadır. Günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı çetin, lütuf sahibi, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş ancak onadır. Ma yücadilu tartışmaz fi hakkında ayati ayetleri, Allah'ın ayetleri, illa müstesna ellezine edenler, keferu inkar edenler. Fela yagrur ke seni aldatmasın takallubuhum, onların gelip gezip dolaşması. Fil biladi şehirlerde. İnkar edenler müstesna Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaz. Onların şehirlerde gelip gezip dolaşması seni aldatmasın. Kezzebet yalanlamaya kablehum onlardan önce kavmi Nuh kavmi. Vel ahzab ve topluluklar da min ba'dihim bunlardan sonraki ve hemmet azmetmişti kullu her ümmetin ümmet bi rasulihim kendi peygamberlerini liye'huzu yakalamaya ve cadilu mücadeleye mücadele etmişlerdi. Ne ile bil batili batıl ile. Ve liyudhidu koymak için bihi yerine el hakka hakkın fe akhaztuhum onları kıskıvrak yakaladım fe keyfe işte nasıl kâne imiş ikab cezalandırma. Onlardan önce Nuh kavmi ve bunlardan sonraki topluluklar da yalanlamaya her ümmet kendi peygamberini yakalamaya azmetmişti ve batılı hakkın yerine koymak için mücadele etmişlerdi. Onları kıskıvrak yakaladım işte cezalandırmam nasıl imiş. وَكَذَٰلِكَ işte ve böylece hakkat gerçekleşti kelimetu kelime sözü Rabbike Rabbinin alellezine edenlerin keferu inkar edenlerin ennehum olduklarına dair muhakkak onların eshabun ehli nari ateş ve inkar edenlerin ateş ehli olduklarına dair Rabbinin sözü böylece gerçekleşti. اَلَّذ۪ينَ o kimseler ki يَحْمِلُونَ yüklenen arşa اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ yüklenen arşa arşı وَمَنْ bulun ve bir de bulunanlar حَوْلَهُ onun çevresinde يُسَبِّحُونَ tesbih ederler بِحَمْدِ hamd ile Rabbihim Rablerini وَيُؤْمِنُوا iman ederler bihi ona وَيَسْتَغْفِرُونَ bağışlanmasını isterler لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا مِؤْمِنَّرْ de Rabbena ey Rabbimiz vasiat kuşatmıştır kulle her şeyin şeyi rahmeten rahmet ve ilmen ilim ve ilmin فَغْفِرْ bağışlar لِلَّذ۪ينَ eden tabu tevbe eden وَاتَّبَعُوا gidenleri سَب۪يلِكَ senin yoluna وَقِهِمْ onları koru azabe azabından cehimi cehennem azabından. Arşı yüklenen ve bir de onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler, ona iman ederler, müminlerin de bağışlanmasını isterler. Ey Rabbimiz, rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Tevbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru. Arşın etrafında 70 bin saf melek vardır. Bunlar tehlil ve tekbir getirerek etrafında tavaf ederler. Onların arkasında da 70 bin saf ayakta dururlar. Ellerini omuzlarına koymuşlar. Seslerini tehlil ve tekbir ile yükseltmişler. Onların arkasında 100 bin saf var. Ellerini sol ellerinin üzerine koymuşlar. Ve onların her biri mutlaka diğerinden ayrı bir tesbih ile tesbih edip dururlar. Cabir bin Abdullah el-Ensari'den dedi ki Resulullah aleyhissalatu vesselam Buyurdu ki bana arşın taşıyıcılarından olup Allah'ın meleklerinden bir melek hakkında sizlere söz etmem için izin verildi. Onun kulağının yumuşağı ile omuzu arasındaki mesafe 700 yıldır. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enil hamdulillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.